الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله تعالى يقول ان كلهم مبارون بينهم الجنه مبارون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وقال الله تعالى قران مسلم فلن يدركني فان لم يستطيعوا بلسانه فلن يستطيعوا بقلبه وذلك الله بالمال صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معذرة بھائی اور دوستوں بہت بہنوں ہیں جہاد بازار اور خاص طور پر دنیا اسلام کے جرائم میں کوتاہیاں ان کو درست کرنے کی ذمہ داری ہے اس پر بات کر سکتے ہیں جیسے تعلق کے طور پر جہاد اسلام کے نئے طور پر دو خلا امن و امان کام کر رہی ہیں اس کا بھی نیاز ایمان ہمارے تالیہ کو حاصل صاف کو سچائی کو لگانا چاہتا ہے اور زمین کے ظلم ایمان درتی کو جھوٹ پریس کو دردادی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کا طریقہ کا داغ ہے وہ ہم سمجھنے سمجھانے کا ہے امن و امان کا امن تدین کا خلاقی کا خیر خیریت کا خدمت رحمت یہ ہماری آج کے لیے یہ بات آتا ہے کہ زمین پر بادل کا نظام شائع ہوتا ہے اور بادل کے خلاف کے بڑے بڑے جو بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے مڈیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹھاکر ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیز کے لوگ ہوتے ہیں بادشاہ کی ہوتی ہیں جھنکے ہوتی ہیں اس بادل کے نظام اس بادل کے پتا کے اختصارے کو بادہ کرتی ہوتے ہیں زیادہ وہ آپ کے مقابلے میں آتا ہے اور اپنا سب کچھ ٹوٹ کر بدل رہا ہے دوسرا اس کے کئی پروشی کے ادار اللہ نے کہا کیا یہ جو بات کہتا ہے حق ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا حق تو ہے لیکن یہ بنی آئی ہے ہم بنی بھیا ہے کسی میدان میں کے پیچھے نہیں رہے ہر جگہ کو مقابلہ کیا آگے بڑھنے کو اس کے آگے بڑھے آپ کو بتا کہ انہوں نے ہمارے درمیان پیغمبر آیا شامل کے مقابلے کا پیغمبر کہاں سے لائے بنی بھیا پیغمبر کہاں سے لائے آپ کو اس کے بعد ساری پیادر پیدا پیادر چورا سکری سارا پھیلا اور سب کو ملنے والا ہے تم کیسے تو کہہ سکتے یہ باطل کا فرض ہوتا ہے اور یہ باطل کی دور ہوتی ہے تو اس کے سارے مفاد اور رس راستے لاتے ہوتے ہیں حق کے پھیلنے پر اس کو مفاد نیا نظر نظر آتے ہیں اور تہذیب کو بھی نظر آتے ہیں جتنا اس کے وسائل ہوتے ہیں وسائل کو لے کر آپ کے مقابلے کرتے ہیں کیا ہی اپنا مان کے ساتھ ہم اور تبھی کے ساتھ آپ نے بجاؤ کی مکم کروانے جہاں لاس کریں مدینہ منورہ سے اور یہاں تک بات ہے وہاں کچلنے کے لیے تو بات ہے کچلنے کے لیے ہزار بارہ اور سات جو ہے وہ سارے جب جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں جب گاؤں میں آ کر حضور نے مذاکرات کیے کہ میں بہت آپ کے لیے بہت تکلیف میں ہوں اور یہ مجھے بہت پسند کر رہے ہیں پورے سارے حالات خراب ہو گئے ہیں اور آپ اپنی جاؤ کو ذرا چھوڑ دیں اس کو کمزور کر دیں اس کو سب بار میں کوئی جو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ حالات ہمارے جو خراب ہو رہے ہیں یہ بدل جائے سارے طرح کے خراب ہو گئے ہمارا مقام کرنا خراب ہو گیا آپ کی جاؤ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جو ذرا اگر میرے ہاتھ پر سورج لگتے ہیں ایک ہاتھ پر سورج لگتے ہیں دوسرے پر چاند لگتے ہیں اور کیسے باز آ گیا میں اسے باز آنے والا نہیں ہوں یہاں تک یہ بات پھیل جائے یا بڑی گردن سر سے جدا ہو جائے قرآن کا مطلب کہ آپ اپنی تاریخی کیوں چلاتا ہے تو ان کے ہاتھ میں تاریخ بڑی تھی ان کے ہاتھ میں مطلب آپ موجود تھا یا لطف کر رہا تھا اس کے دہر دانے کرو نے کہا یا تو آدمی چلا کرنا چاہتا ہے یا آدمی مار لینا چاہتا ہے یا آدمی بڑی شخصیت بن کے عورتوں میں کو مزدور ہونا چاہتا ہے تم نے کہا بڑی تین بات ہے انہیں تین بنیادوں پر ملاقات کرنا چاہیے سمجھے دار پڑا اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم سارے بالکل آپ کو بادشاہ بھی سن کر دیتے ہیں. آپ مالجمہ کرنا چاہتے ہیں سارے پیر کو مالجمہ کر لیتے ہیں آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. آپ موقع پسند ہے ساری پیر کی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں بلاتے ہیں جو آپ کو پسند آپ کو اپنے پاس رکھتے ہیں, لیکن آپ اس بات کو چھوڑ دیں جس کا آپ کیا ہے. تو باقی کا دھن دھواں دھن دن یہ باقی کی بلا کر تبدیل کا دھیان پیسہ پیسے کا لاوے دوں دبا کا سدا کا بھاگ دانگی دھوکہ بھرے جھو کچا میں کا سارے ہونے پائے ان کو بھی آنے کی جواب ایک سال پر سنتے ایک ہاتھ پر سوئی رکھو ایک پر جان رکھو اس بات میں چھوٹ نہیں جاؤں. تو اللہ کے بارے میں ڈالا یبر ہوتا ہے کہ اگر باہر بات ہوئے ہاتھ سے سننے کے لیے آئے ہیں تو عید کا دھیان اٹھائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہیں اور غلط نہیں سکتے. اور ایسی ہے کہ جب تعلیم اللہ غالب ہو جائے قائم ہو جائے اس کے بعد جو قربانیاں بلائیاں آ رہی ہوں ان کو درست کرنا. تو ان کے درست کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ مطلب ہم نے سنا جب تک کوئی برائی بھائی کو لے کے پریوجن ہو گئی تھی چاہیے کہ ہاتھ درست کرو. پہلے مستقبل اگر اس کی طاقت پر ہندوستانی کو زبان درست کرو کہ پہلے مستقبل اس کی طاقت نہ ہو گل بھی تو دل سے اس کو برا سمجھے دل سے اس کے خلاف سوال مضبوط استعمال کریں اس کے خلاف ہو تعریف نہ کرے ساتھ نہ دیں ان کا بائی کاٹ کر دیں ان سے یہ جو ہے کہ ان کی جلد کی تصدیق میں بائی کاٹ رکھے گا ان کو برا سمجھے گا جلد کر کے خاتمے کی بدوا کرے گا لیکن کہ دودھ جانے کی دعا کرے گا جلد. اور اس میں بعض اوقات جو ہے تو ہاتھ کو نافذ کرنے کے لیے دنیا اسلام کے اندر ایسے الزام کو قتال کرنا پڑے گا. میں آپ کو کہہ دوں کا جو ہے وہ یہ ٹیچر ہو سکے تفصیل ہے اس کے لیے بعض الزام کھا جائے تو اس کو توڑنے کے لیے انتظام کرنا. اور یہ آپ سے اکثر اور کچھ کم لوگوں کو اس بات کی معلومات ہوگی کہ یزید کی 100% شریعت کا ہوگی اور وہ خطبہ دیتا ہوا حج کا. امیر مغرب علی اللہ نے اپنے حج کے آخری سال میں حج کا خطبہ دلوایا ہے وہ یزید سے دلوایا ہے سید کی پوری نام ہے. لیکن ایک بات کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ بیعت حضرت اور بیعت عمر سے ہو اس بات کو وائلیٹ کیا گیا کہ بات کے مکمل کر جائے گا سے پہلے ہمیں مغرب علی اللہ دنیا سے رخصتی ہوگی تو بعد میں بعد کے لوگوں نے بیت عمومی اور بیت خصوصی بیت خصوصی اور بیت عمومی دو لوگوں کو چھوڑتے ہوئے بعد اس کو سخت سیم کر دیں. ہمارے ہاں یہ الیکشن سے اور ووٹ سے ایک زیادہ تحقیق والی چیز چھپی رہی چیز ہے جو بیت خصوصی اور بیت عمومی کہ بیت خصوصی کیا ہے. بیت خصوصی ہے لیزم اینڈ ڈیم اینڈ تکوا دنیا اسلام کے وہ لوگ جو ہے لیزم ہے اہل علم کے ساتھ اہل ڈیم ہے اہل ڈیم کے ساتھ اہل تکوا ہے جو کہ کافی عرصے تک وہ مدینہ منورہ میں وہ لوگ موجود تھے. اس لیے مدینہ منورہ کی خصوصی بیت اور باقی دنیا کی عموم بیت جو ہے یہ خلافت کو نافذ کر رہے ہیں. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سکی بھائی بلوچستان میں جو جمع ہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام کے بارے میں بات کرے بات لائے اور تقریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جو ہے تو بہت مضبوط شخصیت ان کے فارغ ہیں زیادہ میں چاہتا ہوں کہ بہت ہو جائے اور کر دیا گیا انہوں نے بات انہوں نے کی نہیں تھی تو پھر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھے اور انہوں نے کہا میں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی اور سب لوگوں نے ہجوم کر کے بیعت کر لی تو مدینہ کے بیعت خصوصی نافذ ہوئی. مدینہ کے اہل علم اہل بیعت اہل تقویٰ ان کی بیعت نافذ ہوئی. اس کے بعد باقی دنیا اسلام کا مات گئے سب جگہ کے لوگ غربت تھے اس کے بعد امیر مقرر تھے ان کے ہاتھ پر حضور صدیق کے دلن سے بیعت کر لی بس نافذ. اس دام میں اگلی بات بہت کافی مشکل ہے کہ کسی آدمی کو خواص نے بیت الخصوصی کے ساتھ بیت الخصوصی کر کے مطلب اس کی بیت منعقد کر دی اور عوام میں سب ضلعوں پر سب ضلعوں پر سب ضلعوں میں اس کی اطلاع دی اور آپ کو عوام اس کی بیت کریں تو پتہ چلا کہ عوام کی تصویر بیت نہیں کر رہی ہے عوام کی تصویر بیت نہیں کر رہی ہے اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں منسوخ نہ ہوا اس کو خود پیچھے ہو جانا چاہیے یہ انتخاب طریقہ خلافت راستہ کا ہے علام حاضر نبوہ ہے وہ نبوہ کے طریقے پر ہے وہ تو بہت آسان ہے لیکن ماننے کے لحاظ سے بہت مشکل ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مانا جانا کی ضرورت ہے اس لیے بہت زیادہ وزیر رحمۃ اللہ کو خریدا ہے راجد کیا کہتے ہیں کہ خاندانی لحاظ ہے ان کی تقریشی ہوگی کہ سلمان علیہ ملک نے اپنے باپ ان کے لیے نامزد کر کے خط اور آوازیں کر جب خط نکل کرایا تو انہوں نے اعلان کرایا کہ بھائی میں اس نامزدگی پر دنیا اسلام کی خلافت کو نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ طریقہ جو ہے تو یہ میں نے نبوت پر نہیں ہے میں نبوت کے طریقے پر نہیں ہے لہٰذا کہ میں نہیں لینا چاہتا یہاں تک کہ لوٹ فروخت کرائے اور بیت خصوصی اور بیت المؤمنان طور پر لوگوں نے کی اس کے بعد یہ خلافت کرتے ہم کہتے ہیں پانچ سو چھٹا بجے بیراجی جو ہیں وہ اگر عمر بن عبد العزیز نے مطلع دے پانچ سو بیراجی کون ہے اگر تمام پسند ہو جاتا ہے چار بار بارہ جن میں رسم مشہور ہے پانچ جن جو ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور چھٹے جو ہے تو وہ عمر بن عبد العزیز نے مطلع تو میں اپنے اس کو اس چیز کو درست کیا کہ ایک بار کی اگر یہ بات ہمارے بیچے بھی اصول جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور پھر اور جو ہے انتخاب جو ہے وہ گرا اصول ہونا شروع ہو گیا تو مطلب ہے کہ اسلام کا پہلا اسکول جو گرا دیا گیا اس کے بعد اور طرح کے سواگت کریں گے اس پر امام صاحب علیہ اللہ نے جان دے دی لیکن اصول کو گرنے دے دیا اپنے آپ کو گرا دیا خاندان کو گرا دیا اصول کو نہیں گرنے دیا اور اس کے بعد اگر یہ اہل بیت سے گزار نہ آ سکا لیکن دنیا اسلام نے اتنی ہر جلوس سے بچا دی کہ سب جگہوں کو بدرش کی ہے تاریخ کو پڑے اس کے بعد دیکھنے سے وہ کتنا کچھ سکون ہوا اس کے بعد اور کتنے ہنگامے ہوئے ہیں کتنے کتنے لوگوں کو تاریخی چلی پھر یہ آئے گا کام نہیں ہوتا کہ دو دن کے لیے تو بھی کر سکتا ہے اور جب ان کا خروج ہوا یزید کے خلاف پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ہوا یزید کے خلاف ان کے بعد جو ہے تو منصور کے خلاف ہوا نصر الزکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا اور خروج کہتے ہیں عملی مسلح جو تجار کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایسا دور تھا کہ اس دور میں شریعت کے احکامات کے لباس میں بڑا برابر فرق نہیں آیا چند چند اصولوں کا فرق تھا جس خصوص کرنے کے لیے ان لوگوں نے مسلح جو تجار کیا یہاں تک کہ خلیفہ منصور کے بعد امام عمر رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا اور انہوں نے پھر تاریخی پر ظاہر کیا اس پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گرمی ہوتی رہی پیسے کمزوری کے حالات ہو جائیں گے ایک آبر آ کر ایک ہزار لے گئے تو انہوں نے فتوا لیا کہ اس کے بعد مسلح جو رجا جو مضبوط کہا جاتا ہے مسلح جو رجا تب ہوگی جب خلیفہ کفر کا اعلان کبرے بوا سے کبرے بوا ثابت ہو جائے جس کے ٹاور نے اعلان کر کے پھر سارے ملک کے ذمہ ہو گیا کیا مسلح جو رجاب کر کے اس کو اتار کر اسلامی خلیفہ ہو جائے اور صرف جب تک اس کے کبر کا اعلان نہ ہوا ہو تو اس کی اطلاع اور کو سمجھانا اس کے لیے دعا سے کرتے رہیں اب نامان کو یہ اعتراف نہ کیا جائے کہ ہم کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یہ بات بارہ پہلے لوگ جو ہے کہ زمانے کے بہت قریب تھے اور جو ان باتوں کو ٹوٹتا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے جان کی قربانی دے کر اور جان کا نظرانہ پیش کر اصولوں کو زندہ کیا ہے اور جان اور ہم تو کارن ہونے کا مسلموں کو خود ترک کر کے ان کو روک دے ان کو گرا دے اور سفر کے اصولوں کو لے کر چل رہے ہیں بس یہ کہ اعلان نہیں کر رہے ہیں ہم کا اس لیے عملی کپڑ عام ہے احتجاجی کپڑ اگر نہیں ہے تو عملی کپڑ ہے عملی کپڑ کے لیے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں تمہاری مجبور بولتا ہوں کیوں بولتا ہوں کہ میں اللہ پاک ہولی کہنے والا ہے اور اب سب کو جن کی اور جن بھائی والے یاد جاتے ہیں جھوٹ جو ہے تو وہ آدمی کو تباہ کرتا ہے اس کو میں نے احتکار ہونے پر مانا ہوں عملی طور پر نہیں مانتا عملی طور پر نہیں ہے راج کر رہا ہوں تو پیسہ مانتا ہے اور پیسہ جھوٹ میں ملتا ہے تو رہنا نہیں تو ہم جو ہے ہم تو لحاظ ہے عملی کبر کی تصدیق پر چلے ہوئے ہیں اگر کہ احتکاری کو پڑھنا ہو اور اللہ والے خود تصدیق کو چھوڑے دوسروں کو چلنے میں جب یہ بیرانگی آ رہی ہو اس کو درست کرنے کے لیے جان سے کرا دیں اتنا لمبی اور سب کو سمجھ ہوں خود سے تو بتائے ہو کر نیچر تک اور زندگی پر کمائیں اور ہاتھ سے بھی ہو سکتا زبان ہلا کے تو ہاتھ سے پھیلانے اور ہاتھ سے قابو کرنے کی ہم کوشش کریں اور جو لوگ ہاتھ پانی آج سے ساتھ نہیں گئے ان کے ساتھ پہچان کر کے اور ان کے خلاف ہاتھ بنا کر ان سے زیادہ ہو کر ہم ہاتھ سے زیادہ مار کر ہاتھ بنا کر کمر کمر چلاؤں